الرحيم أما المقدمة ففي المبادئ التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها وفيها فصول ثلاثة إلى آخره ليش أما المقدمة أرج مقدمات ففي المبادئ دادو په بیان دے مبادی وش په بیان دے چاشه مبادی وش اللہ تی اغا مبادی یہ جب وہ تقدیم ہا چی واجب دا اغا مشکول دے اغا مبادی وش دا حاضر میں مبادی وش تر دیم چی واجب دے اغا مشکول دے اغا مبادی وش پچامو دے واجب دے پا اغا مسائل مون دے ویلی پا واجب دے توقف المسائل علیہا دے واجب دے توقف دے اغا مسائلین علیہا پا دے مبادی وش مون دے چا هغه مسایل چې کوم دي هغه د مادیو باندې صحیح موقوف دي هغه دې پرې تړلې دي او فيها او په دې هم باندې شي یا په دې مقدمه شي دا هغه دې مقدمه ترجه کوي شي مبدې ترجه کوي او فيها او په دې مقدمه شي یا په دې مبدې شي فصول ثلاثه افصلین دي درې فصلین دي درې فصلین هغه دې په شکل دا خو ترجمه شو تیسر سیدائی چی امال مقدماتو ففیل مبادی دو تک اعتراض واری دیجی چی دا مقدمہ و مبادی دا یو شای دی لغتنا و اصطلاحنا تشوکنا لغتن کو لغت شای یو شای دی و پو اصطلاح شا یو شای دی یعنی مقدمہ کو لغت شای اوال دشی تغیلہ شای وہ مبادی آجی کنی جاتا بلا شی اے خی اوالتا بلا شی کانو بھی دیکھا تھا مبادی جمع دے مبدا دو مبدا اوال تشیتا بلا شی کانو بھی دیکھا نے مقدم آیا اوال تا تشیتا بلا شی جتن دے وہ مبادی آ اوالتا بلا شی پر لغت شی وہ پہ اطلاع شی مقدم آ یا چاہتا بلا شی ما یتوقف علیہ شروع فی العلم چی دا آش ہے دا چی موقوف ہے پی بندے تلی پی بندے چی کم دیا آش رو پہ علم شکن آش رو پہ علم شکن پی برسا ہے تر دی دی و دی مبادی ویادا تاریب دا پی سلا شکن چی مائی توقف آلے ہیں شروع پی علم نی خاصر دادا چی دا مقدمہ و مبادی دا اکو لغت شای و شای دا او پی سلا شای مانی لو غلیت رسنے دکھے تھا بچی یو شای شو چکنی بچی تو یا مصنف ایک چمبل مقدمہ تو ففل مبادی ففل دادا خو ضرورت ته شیرو دې زون دې پوره ځکه چې دا ها دا فی په مبادې مده ته بلو کنه او مدخول دې فی چې فی په چاوند د خیر او ظرف یې مقابله دې پوره ها دادا خدا ما چې مقدمات او اصل مقدمات دا په چا سره او مبادې یې سره دا مبادې ظرف ته چا دې پوره مقدمه دې پوره و دې مقدمه او مبادې خو یو شای دې دادا خدا څه سوال الله کوم مقدمات ظرف چا دې پوره مقدمه دې پوره دا کنه بیا ظرفیت تشکیل ہو ازون دے پورا مقدمہ ازون دے پورا ظرف شو مقدمہ سے شولا ازون دے پورا ظرف شکنی دا دا مچے مقدمہ پا مقدمہ شد مقدمہ پا چا شد دا ہم شکر چا مقدمہ مقدمہ شد خو پیگے پیتا سرکے طرف ہو شو چا مقدمہ و مبادی دا سید دا یو شدی تو لغت شا تو پا اختلاف شا الو غریب منه خونه ذکر کنه و استرسی منه یا به چیو شای شوال پیده کنه به ایسی توی مصنعه پیه چه ام بالقدم پفل مبادی دا مبادی زرف کلی چا ده پارا چکنه مقدمه ده پارا و دیره خود چکنه مقدمه و مبادی چیو شای دیتا نه لذا خدا منه چه مقدمه زرف چا ده پارا مقدمه ده پارا مقدمه زرف چا ده پارا مقدمه ده پارا و دا زرفی تشیر و زون ده پارا زرفی تشیر زون ده پارا باطل ده اس پر تراؤ پہ رکھا نا پہ بے ایغانا چکم دی دعا جاو دینا دیو جاو خدا دا چی گورا دے مقدمے نا مراد تشوہ کھانا آہا معانی دی سر خیلی آہا معانی وہ دے مبدیو نا مراد سا دی آہا الفاظ دی یہ مقدمے نا مراد سا چکم دی آہا معانی وہ دے مبدیو نا مراد سا دی بیر گوا تے برات داتا شو چی امبل مقدمت و این امبل معانی ففل مبادی این ففل الفاظ ہے عمل معانی ففل ارچه معانی دی اپچار شدی ہیں والفاظ شید بے ایز درفیت تشید زند پورا زکر چه معنی بیر شد والفاظ بی الفاظ درس پر اچھا دی پورا دی معانی بی دی پورا تشوہ کنا ندا سکتے عمل معانی ففل الفاظ یو یا دویام جاو دادا چه خبرہ بالعقص دی مقدمین مراد سایدی الفاظ دی مشا معنی بی کنا یہ مقدمے نہ مراد الفاظ دی وہ جو مبدی میں نہ مراد ہے معنی بھی ہے کہنا وہ ذات منا دلام تھا رفور سے جرا یہ وہ بلک مولا میں سارے استعمال ہے جی دیر نظام نہ ہے عمل الفاظ ف للمبادی دفی منا کا سارا سوال اعلان تھا وہ حروف جرا دا یہ وہ بل مولا میں دے سارا دفی منا دلام تھا عمل الفاظ ف لل ہر چ الفاظ دی اچھا دے پڑا دی یہ معنی بھی دے پڑا جی اس بدو تک زرتے تو تک چھتے تو خفید پر پھر سے خود کلام رو رہے ہیں دیکھا نا بدو تک زرتے سے زندہ پڑا ہاں رو ہر چل فاز دی ایسا دے پڑا دی معنی وی دے پڑا شفا فی المبادی التي اغه مبادی یجب تقدیمها چی وجب دا تقدیم دے اغه مبادی وی پچھام دے وجب تما سہیل من اب اس دے نہ فنی پہ بجے تقدیم وجب دے خبر ہے وہ گوری وجوب دا پدری کے ساتھ اثر کرے یو بیدی وجوب شرعی اثر کرے کہ شرعان یو شای سای جن دی واجیب دی ہاں بے دیکھا نا کہ قادا دن پر بیتون دن گنام گوری ہے تیشوا کھانا نیری اولیو چکنو پر رکھانا وجوب بے رکھانا آہ اقلن دا اثر کرے اقلن کہ اقل ہوئے چی دا شای سای چکنو پر رکھانا دا واجیب دا چکنو پر رکھانا تیشوا کھانا نامی ذکر یہ وجوب ایسا بھی جسن دی اقلی بھی و یہ وجوب عرفی بھی سرکے بھی دے خالق پر عرف پا آباد شکن دی ٹھیک ہے نئے دو تک اتدائی چی یجبو تقدیم واجب دا تقدیم دے مبادی بھی دا تقدیم واجب دا و دا پا تقدیم چا سر عرفی سر چا سر دے مصنفین پا عرف تشوا کنا دے نخات پا عرف سے اے دے عرف دارا اے دے دا مبادی مقدم کئی بچا من ہے مسائل من دے تشوا کنا یہ جب وہ تقدیم ہا وجب دا تقدیم دے ہم وجب ہے جن کو مسائل من دے ویلے تقدیم وجب دا واجب آئے نبی لتوقف المسائل علیہا دے واجب توقف تے غی مسائل دے نفع علیہا پچا من دے مبادی ہے من دے پچا من دے پدے مبادی ہے من دے تشوا خودو تا کئی تاس ہو رہے دے چی دا مبادی ودا مقدمہ دا خوبصا تا غشائی چی دا تعریف تا دیل میں نخلے وہ موضوع دا اسے دا غرض دا کنو بولے کنا دا مبادی دی ودا سای جسن دی آغا مقدمہ دی جسن دی بولے کنا دے دا خدا ماں چی وجب دا چی دوائی توقف تا مخیرے نا رہے ہا پا دا مبادی مولے چی دا مطاو چی دا مخیر دا نخلے دا موقف دا پچھا مولے پا دا اخیر تعریف و پا موضوع و پا غیاء خرز مولے قدم خیر جسن دی موقفی دا مخیر دی کانو بیدے خو خلان کی دا مخیر پا جکنے پا دے من موقفی نا دی جسن دی تشوہ کانا تعریف تیر میں نخد دا نوی کرا تعریف تیر میں غرض دا نوی دا مریم جسن دی تشوہ کانا او ما علم کم بازم دا نوی جسن دی بیرے کانا او ما خیلی سی جسن دی افرائی دکائی شو جوڑا گائی شو کانو بیدے کانا تو خوش چه وقت وقفت ما سهره نا علیه ها پشا بونده پده ما بادیو بونده چه دا تاریب تا و موضوع دا و غیا دا ماسل خود من وقف ندی چه کنگو پده چشبه کنا بانو تا ایده پا جواب دادا چه دو دا که دبار پا خضب نی مضاف تا زمان که لتوقف فیل لتوقف العلم بالمسائل دوائی تا وقف تا علم نا پشا بونده مسائل ہیں علیہا چت آہا علم دے مسائل ہیں موقف تا علیہا پچار نو دے پدے مبادی ہے آپ پچار نو موقف تا چی دا مبادی دے مخشر ذکری نوی بیتو علم پا مسائل ہیں دے نردی میں چیز زامت نردو کے عبارت پچا سارا شو بخدم دا زامن آسے لے توقف ہے علم مسائل ہیں دوائی توقف تا علم دے مسائل ہیں علیہا پچار نو دے علم مسئلے دینا خود نے عام وقوف تو پتہ ہے بابا جی ہوں شیشوا کھانا وہ بیا کا کون والے دے اعتراض ہم لوگ والے دے جی میرے کھانا چاہیے داہ جواب دے کافی نہ تھا شیشوا کھانا ویلے کچھ سڑا ویلا کوئی چینا کوئی بالکل تعریف نہ کرتی ہاں شیشوا کھانا اور چکن جی غیا واروں گا بنی ہوئی خبر موزنا بنی ہوئی خبر پہلے کھانا وہ تو چینا کو مسئلے کا تشدید سے چکن دی پہلے کھانا پہلے کھانا آدھا حصہ کا وائش تشوا کھانا وہ علم بے کو مسئلے دینا پھر رغلا بھی چکن دی پہلے کھانا وہ تاری پہ دینا پھر چکن دی نہیں ہوئی ہوتا ماری پہلے کھانا تو سب جیسا لے بنا سوئے ہیں چینا مسئلے دینا پھر ہوتا ماری میں چپلو نہیں مارا سمرے میں وہ چتر ہوتے ہوئے چتر تاری پہ دینا میں نفر بے پہلے کھانا تاو گاڑے جی تشوا کھانا لانے کا تھا یا تو کسی موضوع کا اوشا یا کسی بے کھانا وہ مسئلے دینا پھر ویسی بھی چکن دیتا یہ سب ہے جیسے بے ایک دو پر جوگ دادا چھے دو دا کزاوی چھے تو کو پھر علم مسائلے علیہا پھر دیکھا نا دیوائی تو کو پھر علم دے مسائلے علیہا پچا مجھے پدھا مبادی بندے ہاں پا آہا تاریخے دے بسی غلط سارا پچا سارا تاریخے دے چا سارا بسی غلط سارا دار سارا مراد دانا چھے داہا چکنی مبادی نوی او پا دے دے علم نہیں دے تو مندے لوڑ چکن دے پا مسئلے دے علم مرسی نہ چکن دے تشوہ تھا نا نا دا مطلب دا چا علم پا مسئلے دے مندے علم پا مسئلے دے نکن مندے پا تاریخے دے بسے رس سر آم خوب تا پا دے مندے تشوہ تھا نا چھے بابا دے دے علم ہی بے بے تو تا پا دا نا خوشی چکنی مسئلے دے نکن بسے رس کو لاؤ ہوئی سرش کے بھی اے تو دستر جب بشے خلوص سے بچھن دی بسے رس پہ نسا بھی بشے خلوص سے بچھن دی وہ قدا علم نوی تا خسن چکن دی بے تو چکن سا بھی چکن دی اب بسے رس پہ دے کولاو نوی جن سر جب بشے خلوص سے نوی جن چش پہ کھانا پہ خلوص سر جب نفشے نشے پشے چارے دائی چی دا مابدی میں نا خبار نوی جن دی گانے پر ندا منا دو کھانا چی وجب دا تقدیم مدیو بے لے لے توقف ہے لے کھانا لے توقف ہے علم مسائل نیدا تو ہے کہ توقف ہے میرے کہنا ہاں ہاں توقف البصیرت ہے میرے کہنا ہاں دیوائی توقف تی بصیرت نا تو مسائل ہے چا توقف چا مند علیہ پدے مبادی بند میرے کہنا اب بصیرت مسائل ہے بصیرت پچا سے عام وقف تا پچا مند ہے پدے ہے مبادی ہاں ہاں مبادی بند وہ نظام آتا ہے کہ علم دا ہم آسے نفس مسئلے یا دا علم بالمسئلے پا دے من سائے جکن دے دا بغیر دے نا خسلی جنا جکن دے نا خسلی جی دے وہ پا طریقے دے بسر سر دے نشے خسل آورا جکن دے وہ چی دے ما با دیوے نا خبار دے میں بے دوست تب دے پشا خلو سے بھی جکن دے زن بے دیکھا نا پا طریقے دے بسر سر بے خائی جکن دے زن پا سشک شوئے بارا تو کہ وہ جب دا تقدیم دے ہے ما با دیوے ویلے لتوقف ہے بصیرت ہے فی المسائل ہے دیوائے تو کوپت ہے بس یہ رتنا بچا ہے سما سے لے سے علیہ میرے کھانا پچا مت پدے پدے چاہتا سرو اہ بس یہ رت دے کے مسائل لے سے میرے کھانا ہم کوپت تو بچا مت پدے ہے بابا جی رے مودے نفس ہے مسائل اندے تو کوپو وہ نفس علم ہے وہ ذات ہے ہم کو موقف ہیں گے البتا اہ بس یہ رت پد مسائل لے سے ہم کوپت بچا مت بابا جی تشوا نہ نہ کہ وہ کہتا ہے بڑا سچ ہے دیوائی تو وہ کوپتے ہے بس رتنا اما پھیلے سے ارے ہا بچا نہیں ادھر ہے مبادی ہے بندے نئی تو فیھا فصول ثلاثۃن او پدے مقدمہ یا پدے مبادی ہے سے فصول ثلاثۃن دری فصل دینا دی سے فصل دری فصل دینا دی فصل دا والا فصل نہ جن ہاں نئی تو النحو دنخ تدریس تو کا والا تشوت ہے نا چان نحو علم بے اصول یورف بہا احوال اواخر کلمہ ثلاث من حیث الاعراب والبناء و کیفیت ترکیب بعض عام بعض تشوا بعد یہ نہ تعریف ہے تو کچھ نہیں اول اور تعریف ہے چنا کا چدو دا علم دا ہے تھا نا بے اصول علم نہ پچھا بے اصول دا اصول جمع دے اصل دو اصل کو دیرے مانے رو خلی دی سالیر کنزے مانے رو خلی دی خود دو تک منابی چاہ سرا دا دے قواعد سرا دا تے چاہ سرا دا او دا بے اصول جار مزدورو دا یا در سے لغو دا متعلق پہ علم تیرے دا چی دا علم دا پہ اصول مندے دا علم دا پہ قواعد مندے چیش وقت ہے نا او یا دا چکن دی جار مزدورو ظرف مستقر دا چدا صفت تا اعتباد مدرس اشاره پر علمون دے پر نذات بھی چ انق علم ہے کنا علم ثابتن دے اصول ہیں ثابتن دے اصول متعلق پسا متون تے بیا ثابتن چ تنی متعلق ا اساس صفت سے اشاره پر علمون دے پر ندای اگر سے لغوا دا یا اگر سے مستقل چدا علم دا پہ اصول من پا کرے دے من دے دا سے اصول کا ایک دوسے یو رکھو بے ہا دا اصول دے پر صفت دا سے اصول کا ایک چ پہ جندل شی بے ہا پہ اصول سرا چ تا ہا اصول دے جان تے جندل شی پہ احوال و اواحد کلمہ ثلاثے اغا خلاتینا دے اغے آخر دے ہے کلمہ درے خلاتینا دے چا دے آخر دے کلمہ کلمہ درے نکی مورد ایسا وہ فیل وہ خرچی سمجھے ہاں او پیغمبر شپ سره اخوال د اخر کلمې او من خیس له اراده ول بنا ہے د اساسه د اراده ده بنا د اساسه ده نه یعنی او اخر د کلمې ا پیغمبر شپ دې سره په ته بعد اراده ده بنا سره ها چې مثال کدا اخر د اسم صدا رب ده او اخر د اسم صدا مثال کا ممنی ده ها د اخر د اسم چې مورب ده بل مثال کا صحیح مرفوده یا منصوبه یا صدا مجرور ده نه ده نه دانے ذاکرہ دانے جا آخر دے غفیل ممنیدہ چکنے یا آخر دے آخر سا معرب دے چکنے پر خانا آخر دے آخر سا چکنے ممنیدہ دا دانے کھا ندائی دا علم دا پہ اصول بندے دا سے اصول و قواعد چی پہ جندل چی پہ ترہ اخوال دے اغیاب آخر دے کلیمے درے ہے ویدے کھانا و دا پہ جندل چی دا من خیص و مطالق و رفض پہ جندل چی پہ ترہ دے آسطہ و دے جہدہ دے اعراب دے خے بینا آنا دانے کھا و کیفیت و دا کیفیت پا اقوال بندے حطف تا دیکھنا دا سے بیشی چیو رکھو بے ہاتھ چی پیجندر چی پیجندر چی پیجندر سرا کیفیت ترکیب با دا چیشوا دا پا اقوال بندے حطف دا پیجندر چی پیجندر آہ کیفیت و تاریکا دے اے ترکیب دے با دے ہاں دے زنہ کلمے با با زن سرا دے زنہ دا پنا سر پیجندر شیوے کلمے تا اس بڑے کلمے سر مرکب کوئے دیکھنا نے آہ تاریکا و کیفیت ترکیب آہ پتا سر پیجندر شیوے تانا کا سر ہے چھ مضاف باقی دیتا ہے تو کیما طریقہ ترکیب سر اگر کرے کشوا تھا نا موصوف تھی فتح پر کیما طرح ترکیب سر اگر کرے مبتدا و خبر تھا پر کیما طریقہ سر ترکیب سر اگر کرے کشوا تھا نا نگاوی چھے او پر جندر شکر اصول سر آہ کیفیت و طریقہ دے ترکیب دے زنا کلمات معاب آزن سر آدی چا ایک زنا زنا کا دا تعریف شو سائے دیکھے نفس ہے شدہ تعریف ہے او پر البتہ گولو کے دو تک ہے یو اعتراف دارے دے جی آپ دیکھا شاید دے جی چیو رفو بہا اخوال آواخر کلمہ سلاس ہے کلمہ اعتراف دارے تو سلاس اس نادت دا سرکے دا وہ دا کلمونی تانیز دا سرکے دا چشوہ کھانا وہ اس نادت سے چکن دی پا دا کل شے درین آلاتے پہ رہے پیش قیدہ دا دے چا عدشی تانیز چی دا ہاں ا مخالف تے چاہنا سی دے ہے کیا اس نے سی انہی کا خاص مدد مذکر ہو بے بہ تمیز مانس ہو سی کا اس مدد مانس ہو تمیز ہو سی ہاں یہ تو کہ اصلات مدد مذکر دا کنا نے پچاس دا کیا کلم چتنا مانس ہو کلمہ تو نہ بدش ہوئے دس بدش ہوئے کہ اقوا احوال اواخ کلمہ تے صلات ہے کلمہ تے تو بھی ہاں ذکر چپا اسنا لا دوت چھ کیم دی ادا کل شے درے نہ ہوتا تر الا سے تیرے ہاں پیشے کی کیم پر کنا اتا نی سدا ا مخالف ہو کیا کر کی چھیم دی ان اس مدد چ مذکر وی دیا اتا نی سا دے مانا سے ہو چھ مدد مانا سے تنی سا دے چھ پتہ ہے بے تو پر جو ہے چھ دا خبر ا سہی دو میرے نا چھ دا کریمو چھ کیم دی دا اتا نی دا اتا سے اس مدد دا ہے نا ہو دو تک ای دی ہم پر دیکھنا آدیغ صورت تے ایغیت تامیز دو ممائزن آواتلی دی دی پا صورت تے ساتھ کشوی دے صفت ہو دے موصوف شے الکلمہ دے موصوف تا اصلاح تے صفت تا دیکھا نا نیس چدا سے شوار چکنی پا دیکھا نا بے پدیشی چکنی پا دیکھا نا لحاظ صفت تے موصوف مصفت کا جلاشی چکنی تشبہ کھو نا حکم دے صفت دے موصوف بھی چکنی اے صفت دے موصوف حکم دارا دیکھا نا چھ صفت مطابق دے چاہ سارا دے موصوف سارا چکنی کا موصوف مذکر ہو صفت مذکر کا موصوف مانس ہو نیتو دکھے چونکہ الکریم موصوف تا صلاح سے چکنی صفت تا نیکریم مذکر ہو صلاح سے چکنی دا مذکر ہو والا شوا چکنی میرا خبر تو ہے کہ داخل جکم دے صلات میں عبادت اور قلم تمیز دہ دے کنا وہ دو تک کہی دے ایسے صورت تے تمیز دے نمائز نہ سدی یا صریخی ہوئی دی بلکہ دے پر صورت تے آخر دی موصوب دے تی بات سے دے کہ دے موصوب تے پتر صورت سے سوچ چکم دے وہ دے کنا وہ پر دے میں دا احکام دے کھا جاری کھا جی دے موصوب دے سی پتر وہ دے موصوب سی پتر احکام دا دی چکم دے چاہ صفت موافق دے چاہ سارا دی پا تصویر پتر نیشے چاہ سارا دے موصوب سارا چاہ تشوہ کنا زمین کھا کنا باستوی کا ریائی دکھانی چھے باستوی پا دے دیمونی اولا غرض و رغا دے ورسا دے روی